خلقو رات گران دے تر ہر چا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر خلقو رات گران دے تر ہر چا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر سر و مالک د اللہ پلار سر و مالک د اللہ پلار تلی یاد اپو دعا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر منتا افتخار منتا یوستور ایدائی منتا افتخار منتا یار دا امارت دے پرختیا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر خلقو رات گران دے تر ہر چا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر ہمستر مبارز ہمستر عالم جانان ہمستر مبارز ہمستر عالم جانان ہم یوستر وارث دا انبیاء رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر خلقو رات گران دے تر ہر چا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ خدمت نڈیر کڑی منت خدمت نڈیر دایا و تحفا داد اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر خلقو رات گران دے تر ہر چا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر شیخ دے ترجمان دس پن قرآن گورا شیخ دے ترجمان دس پن قرآن گورا داد دن پالن کے پو اپا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر خلقو رات گران دے تر ہر چا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر یار دے تو معصوم اکرم دزلو جانان یار دے تو معصوم اکرم دزلو جانان دے می دزلگی و دنیا رہبر شیخ گران مولوی ہیبت اللہ رہبر خلقو رات گران دے تر ہر چار رہبر شیخ گران مولوی ہبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی ہبت اللہ رہبر شیخ گران مولوی